मीमांसा दर्शन के संक्षिप्त विचार में षष्ठाध्याय का चतुर्थ पाद बना है। इसमें अर्थलोभ संबंधी विचार आया है कि हवन के लिए कोई द्रव्य तैयार किया है, विधान के अनुसार उसको प्रयोग करना है। ऐसे में प्रयोग के मध्य में ही उस हविष का लोभ हो जाता है, किसी प्रकार नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, उनके लिए आगे का विधान क्या हो सकता है, प्रायश्चित क्या हो सकता है, इसके विषय में ये चतुर्थ पाद है। इसमें एक अधिकरण, पहला वाला अधिकरण है हविरंतर उत्पत्ति अधिकरण, कि एक हवि नष्ट होने पर दूसरे हवि को ग्रहण करना चाहिए, स्थिति है। दर्शन पूर्णवास का प्रकरण है, वहां पुरोड़ाशा आग्नेय पुरोड़ाशा बनाया जाता है। उसमें विधान आया कि मध्याद अवध्यति पूर्वाद अवध्यति, ये आप जानते हैं कि आग्नेय के लिए मध्य से और इंद्र के लिए पूर्व से इनका अवधान करना चाहिए, मैंने वो पुरोड़ाशा से टुकड़ा अलग करके निकालना चाहिए। तो पहले बीच में से निकालेगा, बाद में पूर्व भाग से निकालेगा। तो ये दोनों टुकड़ा अंगुष्ठ मात्र के हिसाब से निकालेंगे, फिर वो आहुति डालेंगे। इसी को पुरोड़ाशा द्व्यवत नाम से कहते हैं, द्व्यवधान इसका नाम है। जो पुरोड़ाशा ग्रहण किया गया उसका नाम है द्व्यवत। अब वो नष्ट हो गया, यानी वो हाथ से जब निकाला था उस समय वो टूट गया, वो हाथ से गिर गया, किसी प्रकार नष्ट हो गया। अब प्रश्न होता है, संदेह होता है कि द्व्यवधान नष्ट होने पर क्या पुनः पुरोड़ाश शेष से, जो शेष पुरोड़ाशा है उसी से फिर से द्व्यवधान कर सकता है, क्योंकि दो ही टुकड़ा छोटा छोटा से निकला था, अब शेष भाग वहां है तो अन्य भाग से उसको द्व्यवधान फिर करना चाहिए, अथवा समग्र पुरोड़ाशा को त्याग करके दूसरा बना करके फिर उसी में से मध्य से और पूर्व भाग से निकालना चाहिए, कि क्या होगा ये संशय है। अब ये स्वाभाविक है, कभी कभी हो जाता है, असावधानी होने पर कभी टूट जाता है, किसी कारण से कुछ होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है ये तो बात ऐसी होनी चाहिए कि पुरोड़ाशा शेष तो है, इतने संपूर्ण पुरोड़ाशा वहां आपके पास है, तो उसमें से आपने केवल मध्य भाग से पूर्व भाग से ही ग्रहण किया, शेष भाग है, तो जब वो एक खराब हो गया कोई बात नहीं, द्व्यवधान फिर उसी पुरोड़ाशा से करना चाहिए, ये कहता है। ये पूर्व पक्ष हुआ तो सिद्धांत ही कहते हैं, देखिए यहां विधान को ध्यान में रखना पड़ेगा। विधान क्या कहा था कि संपूर्ण पुरोड़ाशा से, समग्र रूप में जो पुरोड़ाशा है उसके मध्य भाग से और उसके पूर्वार्ध भाग से लेना चाहिए कहा था। ऐसे में अब जो दोबारा लेने के लिए जाएंगे तो वो समग्र पुरोड़ाशा नहीं रहा, वो पहले से विच्छिन्न हो गया, समग्र भाव में नहीं है, दो टुकड़ा पहले से निकला हुआ है उसमें से, इसके कारण वो मुख्य विधि नहीं हो पाए कि विधि जो पुरोड़ाशा समग्र पुरोड़ाशा से कर रहा है वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुख्य हविष का नाश होने पर अन्य हविष का ही संपादन करना चाहिए, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में अन्य हविष बना देना चाहिए, दूसरा पुरोड़ाशा बनाना चाहिए, ऐसा कहा कि ऐसा विधान होने से ही द्व्यवधान का कार्य पूर्ण हो सकता है। इसलिए हविरंतर उत्पादन करके उसी से फिर से ग्रहण करना चाहिए, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कि जब आप इस प्रकार के कर्मों में कर रहे हैं तो उसमें विधान के अनुकूल ही हो और इधर उधर कुछ असावधानी ना हो, प्रमाद ना हो, इसके लिए ये कहा गया है। अच्छा, उसके बाद में इसी के संबंध में है, इसलिए उसका दूसरा अधिकरण भी देखेंगे कि अब जो मध्य से पूर्व भाग से लेकर के आग्नेय या इंद्र दो आपने हवन कर दिया, शेष जो है बचा हुआ है, तो शेष से क्या प्रयोग बताया था? शिष्टकृत याग होगा, तो शेषात शिष्टकृत, शिष्टकृत नाम के याग उस शेष पुरोडाशा से किया जाता है। अब उसके विषय में विचार है कि होम के अंत में जो द्रव्य शेष रहा उससे शिष्टकृत होम होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा विधान आया है उत्तरार्धात शिष्टकृते अवध्यति दक्षिणार्धात इडाम अवध्यति, ऐसा दो विधान और आता है, एक ही पूर्णाचा से है ये, पहले पूर्व भाग से मध्य भाग से निकाला और शेष में फिर उत्तर भाग रहा और दक्षिण भाग रहा, तो उत्तर और दक्षिण भाग से दो और हवन होगा, ऐसा कहा। हाँ, तो अब वहां भी ऐसे ही स्थिति हो जाती है, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो शेष रखा गया भाग में भी इस प्रकार नष्ट होने की संभावना है, वो भी टुकड़ा ठीक से नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। ऐसे स्थिति में भी पुनः अवधान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, यहां प्रत्युदाहरण संहति है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि शिष्टगत होम के लिए शेष से अवधान करने के लिए विधान किया गया, इसलिए शेष से ही जो एक भाग है, एक अवधान किया गया है, बाकी अवधान के लिए वहां बचा हुआ है, तो वो नष्ट होने पर तदा अवशिष्ट शेषात पुनरवधानम कर्तव्यम, कि अवशिष्ट शेष से ही पुनरवधान करना चाहिए, अन्यथा कर्मलोप एव स्यात्, कर्मलोप हो जाएगा। कर्मलोप क्यों होगा? क्योंकि अब दूसरा हविष जब लाएंगे उसके लिए, शेष के लिए वो शेष बनेगा नहीं, क्योंकि दूसरा हविष जब नया पुरोड़ा से बनाएंगे तो पूरा रहेगा, दो टुकड़ा तो उसमें निकल गया, ऐसा शेष तो उसमें आएगा ही, इसीलिए कि वो कर्मलोप हो जाएगा, शेष से कर्म करना नहीं बनेगा, ऐसा कहते। तो सिद्धांति का अभिप्राय यह है, सिद्धांति कहते हैं कि शिष्टकृत जो अवधान के अनंतर ही जो शेष बचता है उसी का ही अन्यथा उपयोग का विधान है, शिष्टकृत याग का मतलब ही ये है। इस स्थिति में पुनरावधान का शेष हो ही नहीं सकता, तो पुनरावधान करना नहीं है, इसलिए पूर्वाधिकरण के साथ इसका प्रत्युदाहरण है। पूर्वाधिकरण तो पुनरावधान के लिए कहा, यहां पुनरावधान नहीं हो सकता, पुनरावधान होने पर फिर दो टुकड़ा फिर निकालेगा तब वो शेष बनेगा, ऐसे भी नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्ववद अवधान के नाश होने पर द्रव्य अभाव होता है, उससे कर्मलोप प्राप्त होता है, यही स्थिति है। यदि द्रव्य नष्ट हो गया तो कर्मलोप होगा, किसका? शिष्टकृत याग का। शिष्टकृत याग दोबारा बन नहीं पाएगा, यदि किसी कारण से वो द्रव्य नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोबारा बने पर वो शेष नहीं बनेगा, इस प्रकार से कर्मलोप होगा, ये कहा। वो शिष्टकृत याग नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी मुश्किल होगा, तो इसके लिए क्या प्रायश्चित है? तब प्रायश्चित यह है कि वहां प्रायश्चित का विधान किया कि ऐसे स्थिति में यस्य हविंषि नश्येयु राज्येन ता देवता प्रतिसंख्याय एजेत, ऐसा प्रायश्चित आया कि जिसके इस प्रकार से हविष नष्ट हो जाता है उसको क्या करना चाहिए? आज्येन ता देवता, वो जिन देवताओं को शिष्टकृत याग करना है उन देवताओं के लिए आज्य से घी से वो प्रतिसंध्या जितने करना चाहिए उसका विधान करके यजन करना चाहिए, ये प्रायश्चित है, क्योंकि पुनः पुरोडाशा बना करके नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो आज्य होम करके आज्य संबंध करके उसको प्रायश्चित कर देना चाहिए। ये आज्य अनुष्ठान इसको बोलते हैं, आज्य अनुष्ठान इसका नाम है। इसलिए पुरोडाशा से कर्म करना तो लुप्त हो गया, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके विधान के रूप में आज्य अनुष्ठान करना चाहिए, आज्य से हवन करके। तो ऐसा भी आजकल भी चलता है, कई द्रव्य नहीं मिलते हैं तो द्रव्य के स्थान पे आज्य होम भर देते हैं, उसको घी डाल देते हैं, घी को उसको माना जाता है। अच्छा, अब जो है कीड़ा भक्षण के बारे में, कीड़ा भक्षण जो है प्रतिपत्ति कर्म में आता है। प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं शेष कर्म, जो मुख्य हवन आदि समाप्त होने के बाद में अनंतर जो कर्म किया जाता है उसको शेष कर्म कहते हैं। उसमें इड़ा भक्षण एक कर्म है, जैसा हम प्रसाद लेते हैं, ये प्रसाद लेना इड़ा भक्षण के संबंध में है। और जो भोजन आदि करके जो बर्तन साफ करके उसको लेते हैं, ये भी इड़ा भक्षण के स्थान पे होता है, इससे विशेष विधान में पुण्य होता है, इसलिए इस प्रकार करना चाहिए। कहा इड़ा भक्षण में अभी अभी विधान आया था कि इसका जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग में इड़ा का स्थान है, दक्षिणार्थ इड़ाम अवध्यदि, ये दक्षिणार्ध है जो पूर्णाशा का, उससे इड़ा निकाला जाता है जो बाद में भक्षण करे प्रसाद के रूप में, ऋतिकों को खाना है। अब वहां संशय होता है ये शेष भक्षण में कौन कौन करेगा, है ना, प्रसाद खाएगा कौन कौन, ये इड़ा भक्षण करेगा जो बचा हुआ जो टुकड़ा है कौन खाएगा, ये यहां संशय है। तो इड़ा भक्षण का प्राशन संबंधी संशय होता है, क्यों ऐसा संशय है, क्योंकि वहां ऐसा वाक्य आया हविशेषान भक्षयंती, शेष हविषों को खाते हैं, और कौन कौन है, यजमान पंचमा इडाम प्राश्नंती, यजमान सहित पांचवा, माने पंचत्व पूरण यजमान करेगा, पंच पांच संज्ञा का पूरण यजमान होगा, बाकी चार होंगे और पांच पांचवा होंगे, बाकी चार कौन कौन है, अध्वर्यु होदा और ब्रह्मा और आग्नेन्द्र, क्योंकि ये पांच मिलकर के दशपूर्ण होता है, इसलिए बाकी चार तो चार ऋतिक हो गया, तो इन ये चार और यजमान पांच, इस प्रकार ये पांच ऋतिक जो है इनका भक्षण करेंगे, ये कहा गया है। तो पूर्व पक्ष कहता है यहां यजमान पंचमा इडाम भक्षयंती, ये वाक्य आने पर यजमान सहित जो चार ऋतिजों का इड़ा भक्षण विधान किया गया है, इसीलिए इससे अधिक अन्यों का इसके भक्षण के संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं है, इतर भक्षणम अन्य ही कर्तव्य स्पष्टम सूचना, इससे ये इड़ा नाम के जो भक्षण है ये तो पांच करेगा, और इड़ा निकालने के बाद भी जो कुछ बचा हुआ होगा और भी कुछ टुकड़ा बचेंगे ना, क्योंकि एक एक टुकड़ा करके निकाला था इतनी मात्रा में, मात्रा तो ये बताया इतनी इतनी मात्रा में एक एक करके निकाल करके, पहले पूर्वार्ध मध्य से, फिर पूर्वार्ध से, फिर उत्तरार्ध से, फिर दक्षिणार्ध से, अब इतना निकालने के बाद भी बचेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है ये पांच जो खाने का है इड़ा का, इड़ा रूप से जिसको निकाला गया वो पांच खाएंगे, और शेष तो अन्यों को बांट सकते हैं, बाकी जो वहां आए हुए हैं सदस्य है उनको बांट सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा एक वाक्य इसके विषय में आता है उपहूदामिडाम प्राश्नंती, ऐसा वाक्य आता है, इससे अन्य को इनका इतना खाना और शेष को अन्य को देने के लिए आ जाता है, ऐसा कहा। तो सिद्धांत कहते हैं कि यजमान पंचमा इति वाक्येन अन्यदो अप्राप्तम यजमान कर्तृकम भक्षणम विधीयते, यहां यजमान पंचमा इडाम प्राश्नंती ये वाक्य में स्पष्ट रूप से अन्य प्राप्त अन्य से अप्राप्त यजमान कर्तृक भक्षण का विधान किया गया है, कि यजमान को वहां भक्षण प्राप्त नहीं तो अप्राप्त था, अप्राप्त का विधान यहां किया गया है, पांच तो वही खाएंगे ऐसा कहा। तो इससे यह अर्थ नहीं है कि इसका तात्पर्य यही नहीं कि इड़ा मात्र यजमान का ऋतिजु यही भक्षण करेंगे, न तो एतस्य इदं तात्पर्यम्, यदि इड़ा मात्रम यजमान ऋतिजः भक्षयन्ति, पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है, इड़ा का भक्षण तो ये पांच ही करेगा, शेष भाग का अन्य कर सकता है, ये एक तात्पर्य था। सिद्धांत कहते हैं ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है, वो यजमान सहित पांच का खाने के लिए कहा, इसका ये अर्थ नहीं है बाकी दूसरा खाएगा, ये अर्थ कहां से आएगा, ये अर्थ नहीं है, इसीलिए तो ऋतिक ही जो उसका भक्षण करेगा, अन्यों को भक्षण करने के बारे में यहां कोई विधान नहीं मिलता है। इसी अन्य को कोई प्रसाद उसमें से ईडा से मिलने वाला नहीं है, वो उससे मिलेगा नहीं, वो पान भी खाएगा जो खाएगा। ये हो गया वो उसके खाने के बारे में। खाने के बारे में और भी आएगा आगे भी कई अधिकरण आएंगे। अब पहले एक अधिकरण आया था कि भिन्ने जुहोदी स्खन्ने जुहोदी, ऐसा आया था कि पुरोड़ाचा रखने के लिए जो पात्र है कपाल पात्र, जिसको कपाल बोलते हैं, ऐसे आकार में मिट्टी का बना हुआ होता है, ऐसे रहता है, वो कपाल के बारे में विचार है। ये कपाल में कहा गया है कि भिन्ने जुहोती, कपाल फट जाने पर टूट जाने पर प्रायश्चित हवन करना चाहिए, कहा नैमित्तिक कर्म है कि जब कपाल टूटेगा उसके निमित्त लेकर के करना। तो ठीक है, इसमें संशय क्या है कि संशय तो यह है कि कपाल का कितना टूटना है, पूरा टूटने पर करना है कि एक आम से टूटने पर करना है, क्या स्थिति है। तो संपूर्ण कपाल भिन्ने सति अयम प्राश्चित होम, हाँ ये प्राश्चित होम संपूर्ण कपाल के टूटने पर हो अथवा एक देश भेद में हो, अथवा ये जो है पूरा ही नष्ट हो गया ऐसा, एक अंश दूसरा अंश भी हो गया ऐसा भी स्थिति में कर सकता है। क्या करना चाहिए कि इसका पूरा टूटना ही निमित्त है कि एक देश टूटना निमित्त है। तो इसमें सिद्धांत कहते हैं कि यहां जो है भिन्ने जुहोदी, इसमें वाक्य में भिन्न शब्द निमित्त मात्र प्रतिपादक है, भिन्न मन टूटना एक निमित्त बता रहा, इसीलिए कपाल भेद निमित्त भी ये होम है ऐसा वाक्यार्थ निकलता है। तो अब ऐसे में अंशतः भिन्न होने पर भी कपाल भिन्न ही माना जाएगा, क्योंकि भिन्नत्व जो लक्षण है वो कपाल में अंशतः ही बनेगा। अब पूरा कपाल था, थोड़ा टूट गया तो उसको क्या कहा जाता है, टूटा हुआ कपाल, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो टूटा हुआ ये भिन्नत्व जो विशेषण है कपाल में लगेगा, तो भिन्न कपाल तो हो ही गया, निमित्त तो बन गया, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा टूटने पर भी उसमें हवन करना पड़ेगा, कपाल नहीं टूटना चाहिए, इसको संभालना पड़ेगा। अत्यंत भिन्न होने पर तो करना ही है, इसलिए दोनों स्थिति में होगा, अंशदा टूटने पर भी और संपूर्ण टूट जाने पर भी उसको करना पड़ेगा, ये यहां निश्चय किया है। अच्छा अब यहां का इस पाद का आठवां एक अधिकरण है जिसको जानना अच्छा है कि ये उभय ग्रहण के विषय में अधिकरण है, या कई अधिकरण उभय ग्रहण के विषय में है। इसमें विषय है कि अग्निहोत्र के संबंध में ये सुनाई पड़ता है, प्राश्चित्त होम सुनाई पड़ता है कि यस्य उभावग्नि अनुगदावभिप्लोचेत सूर्यो वा अभ्युदियात् पुनराधेयम् तस्य प्रायश्चित्तिः। कि स्थिति ऐसा है, सुबह अग्निहोत्र करना है प्रादत जुहोदी, तो ऐसे स्थिति में वो अग्निहोत्र करने के लिए जब गया तो गर्भवत्य जो कुंड है उसमें भी अग्नि बुझ गई है, और गर्भवत्य से जहां ला के आगमनीय में करना चाहिए था वो भी दोनों बुझ गया है, दोनों में नहीं है। गर्भवत्य अग्नि को नित्य मानते हो, नित्य अग्नि उसमें रहती है, और उससे जो है आगमनीय में लाते हैं वो भी बुझ गया, दोनों बुझ गया। अब ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, अब हवन कर है ना। तो यस्य उभाव अग्नि अनुगदौ अमिलोम जेता, अभिलोम हो गया उसका दोनों अग्नि का, ऐसे स्थिति में सूर्यो वा अभ्युदयात्, और सूर्य उदय भी हो गया क्योंकि अनुदित जुगोदी था उनका, ऐसे स्थिति में सूर्य उदय भी हो गया, कर्म का विहित काल नष्ट हो रहा है, विधाल चले गया, तो उसको क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहा पुनराधेयम तस्य प्रायश्चित की, कि पुनराधान करना चाहिए, पुनराग्नि आधान क्रिया को आरंभ करना पड़ेगा, ऐसा कहा। तो इसका यह अर्थ है कि आहवनीय गर्भवत्य दोनों अग्नि जब नष्ट हो जाती है तब सूर्यास्त या सूर्योदय सायंकाल हो प्रातःकाल हो, क्योंकि रात भर रहने से प्रातःकाल अग्नि नष्ट हो गई या फिर दिन भर रहने से सायंकाल नष्ट हो गई, कभी भी हो, ऐसे स्थिति में पुनर्अग्नियाधान कर्तव्य को प्राचित रूप में माना है, पुनर्अग्नियाधान क्रिया को करना पड़ेगा, जैसे अग्नियाधान का जो विधान है उसके अनुसार फिर करना पड़ेगा, इसलिए बहुत मुश्किल होता है तो संभालना पड़ता है उसको। तो अब यहां संशय होता है कि ये जो अग्नियाधान कहा गया, यहां उभाव अग्नि ऐसा द्विवचन का प्रयोग किया, अग्नि ही अग्नि द्विवचन का प्रयोग, हरि ही हरि, तो ये द्विवचन का प्रयोग से दोनों अग्नि दिखते हैं, दोनों अग्नि को देना पड़ता है ऐसा दिखता है। अब संशय यह है कि ये जो प्राचित कर रहा है दोनों में से एक अग्नि के लिए होगा या दोनों अग्नि के लिए होगा, उभय ग्रहण है अथवा एक का ग्रहण है, एक नष्ट होने पर भी अग्नि आधान करना है क्या अथवा उभय नष्ट होने पर। इस स्थिति में पूर्व पक्ष कहता है कि जो पहले के विचार के अनुसार एक हविर नाशे भी प्राश्चित से निमित्तम तथा अत्रा भी एक अग्निनाशो भी प्राश्चित से निमित्तम, ये कहते हैं कि पहले आपने क्या कहा था कि कपाल के अंशद नष्ट होने पर भी प्राश्चित करना चाहिए ऐसे कहा, तो इस दृष्टि से देखने पर ऐसा यहां भी दिखता है एक अग्नि नष्ट होने पर भी प्राश्चित करना चाहिए, दोनों के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, किंतु सिद्धांत ही कहता है यहां विधान देखो, वहां का विधान में यहां का विधान में अंतर है, यहां विधान तो द्विवचन सहित कह रहा है, द्विवचन जो है विधेय अंश में बैठा हुआ है, क्योंकि एक वचन में नहीं कहा द्विवचन में कहा, तो द्विवचन को विधेय मानना चाहती है श्रुति, इसीलिए अग्नि आदधीत ये कहा, अग्नियों को दो अग्नियों को द्वितीय द्विवचन है, दो अग्नियों को आधान करें ऐसा कहा, तो इसलिए पुनराधान जो विधि प्राचित में दोनों अग्नियों को लेने के कारण एक अग्नि नष्ट होने की स्थिति में आपको प्राचित करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी से दूसरे में काम हो जाएगा, दोनों अग्नि नष्ट होती है तब आपको पुनराग्नि आधान कर्म करके वो प्राचित करना चाहिए। इसलिए सूर्यास्त काल में सूर्योदय काल में यदि दिन में या रात में आप अग्नि को संभाले नहीं और कहीं यात्रा में गया कुछ भी कारण होता है ऐसे स्थिति में नष्ट हो गई तो उसको पुनराधान दोनों को नष्ट होने की स्थिति में करना है, एक को नष्ट होने की स्थिति में करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहा। तो इस प्रकार अन्य अन्य उदाहरण यहां उभया आधान के विषय में लिया गया है तो उन अधिकरणों को छोड़ रहे हैं, तो आगे पंचम पाद में चलते हैं, पंचम पाद है षष्ठा अध्याय का पंचम पाद, इसमें आठ पाद है षष्ठा अध्याय में, तो पंचम पाद में विशेष करके दीक्षा संबंधी विचार होगा कि दीक्षा काल क्या है, किसको दीक्षा करना है, कि दीक्षा की आवृत्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसे सब विचार करेंगे, दीक्षा संबंधी विचार है। दीक्षा कहते हैं कोई कर्म आरंभ करने के पहले उस कर्म के अनुकूल विधान किया गया, जैसा विधान है उसके अनुकूल व्रतों को धारण करने को दीक्षा कहते हैं, जैसा दीक्षित पयोव्रता है, दीक्षितो न ददाति न जुहोति याया, ये सब दीक्षित संबंधी विचार है, ये सब विचार करेंगे। किंतु अब जो है पहले अधिकरण में पूर्व से संबंधित कुछ बातें विचार कर रहे हैं कि यहां दक्ष पूर्णमास में ये सुनाई पड़ा, यस्य हवेर निरुक्तम पुरस्ता चंद्रमा अभ्युवेति त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमास्त्युस्तानग्नये रात्रे पुरोडाशमष्टा कपालं कुर्यात् ये सविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे चरुम् ये अनिष्ठास्तान विष्णवे शिविविष्ठाय चरुम्। ऐसा एक मंत्र आया कि ये प्राचित्य के संबंध में है कि क्या हुआ है कि दर्शपूर्ण माप याद करना है, दर्श पूर्णमासी याग में दर्श याग अमावास्या को पूर्णमासी याग पूर्णिमासी, इसमें चतुर्दशी से आरंभ होता है, दोनों चतुर्दशी से आरंभ होंगे याग की प्रक्रिया, कि वत्सापाकरण आदि जो क्रिया है वहां से आरंभ होते हैं, तो दही बनाना है इत्यादि क्रिया होगी। ऐसे में क्या हुआ कि पंचांग देख करके तिथि निर्णय करने में कुछ गलती हो गई, ऐसा हो जाता कई बार, क्योंकि तिथि का लोभ होता है या दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ऐसे स्थिति में क्या करना कैसे करना सब नियम है। तो ज्योतिष के अनुसार उसको देखने में गलती हो गई, तो क्या हुआ कि दर्शक अमावास्या है, अमावास्या के जो चतुर्दशी है उसकी भ्रांति हो गई, असली में चतुर्दशी नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में अमावास्या आ गए, अमावास्या आने पर तो करना था, तो चतुर्दशी में तो बाकी कार्य करते हैं, अमावास्या को करना है। ऐसे में वो दर्शक भ्रांति से कोई जो है चतुर्दशी में ही हविष को उपास किया, मतलब जो पुरोड़ा सा बनाने के लिए जो ब्रीही निकालना है वो ब्रीही को निकाल के कार्य आरंभ कर दिया, इसका मतलब ब्रीहीन प्रोक्षदी ब्रीहीन अवगंधी इत्यादि शुरू कर दिया, नहीं करना चाहिए, उसका समय है जैसा है वैसे करना चाहिए। तो हविर निरुक्तम, निरुक्त कर दिया मतलब उसको अलग करके निकाल दिया। तो वो बोला था कि अश्वसभा मात्रा, उसके घोड़े के जो सफ है उसके पैर है खुर है वो खुर की जैसे मात्रा में उसको निकालना था, वो निकाल के आरंभ कर दिया, स्थिति में गड़बड़ हो गई। तो अब क्या है, तब उनको कैसा पता चला, बोलते हैं पुरस्ता चंद्रमा भ्युभेदी, अमावास्या को चंद्रमा नहीं दिखना चाहिए, किंतु रात में देख रहे चंद्रमा दिखाई पड़ा, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था, तो वतला सा उसमें चतुर्दशी में थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, यहां नहीं दिखाई पड़ते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं, ऐसे नीचे की तरफ दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि प्रतिपद के द्वितीया से ही दिखाई पड़ना शुरू होता है सामान्य रूप से, किंतु तो बहुत सूक्ष्म देखने पर एक लकीर जैसे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, कला बोलते पर प्रथम कला या अंतिम कला होती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, वो थोड़ा सा वहां है चतुर्दशी का, पूरा अमावस्या नहीं हुआ, चतुर्दशी है उसको मानना पड़ता है। ऐसे में स्थिति हो गई तो अब क्या करना चाहिए, तो दोष हो गया, तिथि गलत हो गई, अब दर्श में याग नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे स्थिति में ये प्राचित कहा गया। प्राचित क्या कहा, उसमें जो निकाला है उन्होंने हविष के लिए पुरोड़ा सा बनाने के लिए जो ब्रीही निकाला है, चावल निकाला है, उस चावल को तीन भाग में विभाग कर देना, तीन भाग में विभाग करके मध्य भाग से अग्ने दात्रे पुरोड़ा समष्टागपालम गुरिया, उसमें मध्य भाग से वो अग्नि के लिए अग्नि देवता के लिए बनाना, और स्तविष्ठा तान इंद्राया, और उसके स्थूल भाग से मतलब पीछे के भाग से उसको इंद्र के लिए चरु बनाना, और उसके जो सूक्ष्म भाग है उससे विष्णु के लिए चरु बनाना, ऐसा कहा गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां चंद्र दर्शन होने के कारण ये इस प्रकार इसका विभावन करना है, इसमें तीन भाग का अर्थ यहां ऐसा करना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे से नहीं, जो अखंडित है पूरा चावल है, चावल को अलग करना पड़ेगा, वो पूरा पूरा जो चावल है वो हो जाएगा उसका मुख्य भाग, और ईषद खंडित है, दो दो टुकड़ा हो गया हो चावल में, कभी ऊपर से नीचे टुकड़ा हो गया, पूरा नहीं है, अखंडित चावल नहीं है, खंडित है, ऐसा एक हो गया, और उसके बाद अति सूक्ष्म भाग, इसी को तीन में कहा, जो अलग अलग भाग में तीन यही है कि एक ही से ये तीनों का अलग करता है, और जितना बचेगा सबसे जो छोटा छोटा टुकड़े होंगे वो सूक्ष्म कहा, ये विष्णु भगवान के लिए होगा, और मध्यम में है वो इंद्र के लिए होगा, और जो सबसे पहला है वो है अग्नि के लिए, तीनों के लिए पुरोड़ा सा बनाना, एक पुरोड़ा सा है और दो चरु है, इस प्रकार बना करके उसको हवन करना चाहिए, ये सब विधान आया। तो यहां संशय क्या है कि ये काला अपराध के लिए कहा गया है, ऐसा दिखता है काला अपराध के लिए कहा गया, तो अब ये दर्श पूर्णमास के दर्श याग के अंतर्गत माना जाएगा, अथवा ये सारा विधान होने से ये कोई यागांधर माना जाएगा, इससे तो यह करना है, ये दर्श पूर्णमास के अंतर्गत है अथवा ये यागांधर है, ऐसा यहां संशय होता है। क्योंकि काल व्यत्यास को निमित्त बना करके दर्श पूर्णमास का ही देवदांधर का रूप में यहां प्रयोग भेद हो सकता है कि काल व्यत्यास हो गया इसलिए एक और प्रयोग बता दिया वो वहां करना है ऐसा बोला, अथवा ये अलग से याद है कि कौन सा लेना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि हविर निरुक्तम प्रकृतम यद दर्श कर्म तत्परित्यज्य कर्मांतर कल्पने प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिये प्रसज्येता। कि यहां कह रहे कि यो जिस हविष को लिया गया है वो दर्श के उद्देश्य से लिया गया था, जो हविष उन्होंने तैयार करने के लिए लिया था, तो इसी स्थिति में कर्मांतर मानना ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया आ जाएगी, तो वहां के लिए कोई कर्म का विधान अलग से किया नहीं है, दर्शक के संबंध में किया गया है, इसलिए प्रकृत एव दर्श कर्म में काल व्यत्यास दोष को निमित्त बना करके वो जो हविष लिया गया उसको तीन भाग करके अन्य अन्य देवताओं के लिए प्रदान किया जाता है, यही कहना उचित होगा। इसलिए दर्श याग का ही एक प्रयोग भेद है, याग भेद नहीं है, दर्श याग के अंतर्गत दर्श और पूर्णमास का दो याग है, इसमें दर्श याग में ये हो गया, इसी प्रकार पूर्णमास में भी होगा, वहां भी यदि ऐसा दोष आ गया तो वहां भी समझना। तो दर्श याग और प्रयोग दोनों में देखने पर प्रकार भेद से इसी को किया जाता है, ऐसा ही मानना चाहिए। कभी कभी पूर्णिमा में भी ऐसे होता है कि पूर्ण चंद्र नहीं आया, थोड़ा कम है, तो ऐसे स्थिति में पूर्ण मान लेते हैं, हो जाता है, इसलिए वो तिथि देखना बहुत विशेष रूप से देखना पड़ता है, तो जो जानकार होगा वो ही देखता है, इसलिए ये यागांतर इसको नहीं माना है, उसके अंतर्गत ही इसको मान लिया गया। अच्छा, उसके बाद में इसमें दर्श पूर्णमास के बारे में और कुछ विचार बीच में है, उसके बाद में एक अधिकरण आता है, ये दीक्षा संबंधी विचार यहां से होता है, बीच में अभी जो बताया वो प्रासंगिक था, पूर्व के साथ संबंधित है कि सत्र के बारे में विचार कर रहे हैं, सत्र के बारे में ये संबंध विचार आया कि यदि सत्राय दीक्षितानाम साभ्यम उत्तिष्ठा थे सोमम विभज्य विश्वजिता यजेत। सत्र याग करने के लिए, सत्र सोमयाग है तो उसको करने के लिए कहा सप्तदश अवराह सत्रिणो भवंती, कि सत्रह से लेकर के सप्तविंशति तक इसे सत्र में भाग लेते हैं, और सत्र में ये विशेष है जो सत्र करते हैं वही यजमान होते हैं, वही ऋत्विक होते हैं, ऋत्विक ही यजमान बन जाते हैं, सत्र में ये विशेष है, और दक्षिणा नहीं होते, अदक्षिणा सत्राणी भवंती, तो दक्षिणा बिना होते हैं क्योंकि वो ऋत्विक ही यजमान है, तो वहां दक्षिणा देने का कोई प्रसंग नहीं आता, तो ये स्थिति है। ऐसे स्थिति में सत्र आरंभ हो गया, संकल्प कर दिया आरंभ हो गया, होने के बाद में यदि सत्राय दीक्षितानाम साध्यम उत्तिष्ठा से, वो सत्र के लिए दीक्षित हो गया, निश्चय कर दिया, संकल्प कर दिया, हो गया, उसके बाद में उनमें से किसी एक ऋतिक को उसको छोड़ के जाने की इच्छा आ गई, उत्तिष्ठा से उत्तिष्ठ होने की इच्छा हो गई, ये संत है उत्तिष्ठा से इच्छा हो गई, तो क्या करना है, तब कहा कि उसका उसके नाम पर जो सोम है, सोमम विभज्य विश्वजिदा यजेदा, तो सोम का विभाग करके वो उसके उसके पास जो सोम है उसके इसे में जो सोम आएगा उस सोम को विभाग करके विश्वजित याग करके वो छोड़ के जा सकता है, ऐसा प्रायश्चित है कि दीक्षित होने के बाद मन बदल दिया या किसी कारण से उनको छोड़ को जाना पड़ा, ऐसे स्थिति में सोम को विभाग करके, क्योंकि ये सत्रह जब करेंगे अलग अलग हिस्सा में रहेगा तो सबके हिस्सा में अलग अलग सोम आएगा, तो वो सोम को उसके हिसाब में जो सोम है उसको विभाजन करके छोड़ करके उसको अलग करके विश्वजीत याग करना चाहिए, विश्वजीत याग पहले आया था ये विश्वजिता यजेदा स्वर्ग काम ये विश्वजित न्याय बोलते हैं। तो विश्वजित न्याय क्या होता है, उसका अपना कोई फल नहीं है किंतु स्वर्ग उसका फल होता है, ये निश्चय किया था पहले तीन अधिकरण में आया था विश्वजित न्याय। तो ये भी विश्वजित न्याय करके चले जाना चाहिए, ये कहा, ये विधान कहता है। अब यहां संशय है, ये जो विश्वजित या कहा है ये सोमक्रय के अनंतर होगा, सोमक्रय करने के बाद में, सोमक्रय एक कर्म है, दीक्षा होने के बाद सोम खरीदने जाएगा तो सोमक्रय करने के बाद आगे कर्म करता है, सोमक्रय के बाद करेगा अथवा सोमक्रय के पूर्व भी करना चाहिए, क्यों सोमक्रय किया नहीं है इसके बीच में है, उसका संकल्प नहीं है अभी करने की इच्छा नहीं है छोड़ के जाना चाहता है, तब उसको सोम ला करके इस प्रकार करना चाहिए अथवा सोमक्रय के अनंतर करना चाहिए, ये संशय यहां आता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि उच्चमान जो सोम विभाजन है वो सोमक्रय के पूर्व में असंभव दिखता है, क्योंकि सोम लाने के बाद ही तो सोम विभाजन करेगा, तो सोमक्रय अनंतरम ही इसका ये कर्म होगा, सोमक्रय के पूर्व में विश्वजित याग नहीं हो पाएगा, ये पूर्व पक्ष है। किंतु सिद्धांत कहता है कि सोमक्रय की यहां बात नहीं है, वो सत्र करने के लिए संकल्प कर दिया, दीक्षित हो गया, दीक्षित होने पर वो उसके लिए अधिकारी हो गया, वो तैयार है, ऐसे स्थिति में भी यदि वो छोड़ के जाना चाहता है तब सोम ला करके उसके हिसाब में जो सोम है उसको ला करके विश्वजित याग कर देना चाहिए। वहां विश्वजित याग कैसा करना है वो विधान विश्वजित अधिकरण से विश्वजित याग के जो विधान है उसके अनुसार मान करके उसको करके समाप्त करना चाहिए, फिर वो छोड़ के जा सकता है, तो तब इच्छा के अनुसार वो जा सकता है। ये वहां विश्वजित याग के विषय में, मैंने ये भी सब सत्र के विषय में, सत्र में ये कहा गया। अब जो है यहाँ पर जो विश्वजित याद करेगा वो केवल प्रायश्चित के लिए होगा, हाँ प्रायश्चित के लिए, वो छोड़ के जाए ना, ना वो प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित विधान है, क्योंकि वो लोभ हो गया ना, संकल्प कर दिया फिर किया नहीं, ऐसे में प्रायश्चित हो, इसलिए जितने काम्य कर्म है काम्य कर्म को संकल्प करने के बाद करना पड़ता है, पहले आया था कि बीच में फल मिल जाने पर भी काम्य यज्ञ आप आरंभ कर दिया तो उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने संकल्प किया अनेन यागेन यक्षे, ऐसे संकल्प किया और यक्षे करके अब आरंभ किया, देवता तैयार है आपके हविष लेने के लिए और आप बीच में छोड़ के चला गया, उसमें नहीं होता। कारीरी याग में आया था कि कारीरी याग शुरू किया, वृष्टि काम है, कारीरिया यजेद वृष्टि काम, बीच में बारिश आ गई, बारिश आने पर आगे या करने की जरूरत नहीं दिखता है, फिर भी संकल्पित याग को पूरा करना चाहिए, नहीं तो यज्ञ विभ्रष्ट ऐसा दोष लगता है, फिर वो भी दोष है, उसका भी प्रायश्चित इत्यादि होता है, इसीलिए वो करना पड़ेगा। यहां भी ऐसे संकल्प कर दिया तो संकल्प करने के बाद में फिर आप छोड़ के जा रहे हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसीलिए संकल्प ना करे इसके लिए, संकल्प करे तो पूरा करे, संकल्प ना करे तो अच्छा है, तो बीच में छोड़ के विधान नहीं है, किंतु कहीं कहीं बीच में छोड़ने की विधान है, तो अन्यत्र कहा गया है, भाष्यकार ने भी भाष्य में एक दो उदाहरण दिया कि अग्निहोत्र करके जैसे छंदोगानाम अग्निहोत्र इत्यादि कहा कि छंदों के शाखे वाले जो छंदोग है उनके वहां ऐसे कोई विशेष विधान है कि वो विशेष विधान के अनुसार कर्म करके वो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म को छोड़ के जा सकता है, ऐसा विधान है, और काम्य में भी कहीं बीच में छोड़ना चाहे तो छोड़ने के विशेष विधान में आता है, किंतु सामान्य में काम्य आरंभ कर दिया तो पूरा करना पड़ेगा, ये विशेष विधान नहीं मिलता है तो उसको पूरा करना है, नहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, यज्ञ विभ्रष्ट दोष लगेगा प्रायश्चित करेगा, ये सब व्यवस्था है, क्योंकि आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए ये कर्म का विधान है। अब यहां प्रमाद करने लगे, मनमानी करने लगे तो इसका कोई तात्पर्य नहीं होता, तो इसीलिए इसका नियम का पालन करें, आपके अपनी जो स्वतंत्र बुद्धि है, परेच्छा है, इसको छोड़ दें, अपनी इच्छा के अनुसार जब आरंभ कर दिया तो उसको पूरा करना आपका कर्तव्य बन जाता है, इसके लिए ये विधान है वो करना ही पड़ेगा। अब दूसरे स्थान में चलते हैं, ज्योतिष्टोम के प्रकरण में एक अधिकरण है, यहां ज्योतिष्टोम में अनेक प्रकार की दीक्षा बताई, तो एका दीक्षा एक आया, तीसरो वा दीक्षा, चतस्रो दीक्षा, द्वादश दीक्षा इत्यादि का। ये क्या है, दीक्षा करते समय जो इष्टि जो हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, उसको दीक्षेष्टि बोलते हैं, दीक्षा संबंधी इष्टि। इसके लिए कहा गया एका दीक्षा, तीसरो दीक्षा, चतस्रो दीक्षा इत्यादि। तो यहां संशय है कि एक दिन में अनुष्ठान करने वाली जो दीक्षेष्टि है उसको एका दीक्षा कहा, इसी प्रकार तीन दिन में, चार दिन में, ऐसा करके द्वादश दिन का है, पूरा बारह दिन का है जो ज्योतिष्ठ उनका पूरा लंबा प्रक्रिया है। तो इन दिनों में जो दीक्षा धर्म है उस दीक्षा धर्म में सारे को अनुवर्तन करना है कि नहीं करना है। क्या दीक्षा नियम होते हैं, एक तो वाक संयम, मौन रहना पड़ेगा, मंत्रों को छोड़ करके अन्य वार्तालाप नहीं कर सकते हैं दीक्षित होने के बाद, और भूमि शयनादि नियम है, भूमि में शयन करना है, पयोवृत है, वो सब नियम एक एक के अलग अलग बोला, और साथ में अन्य क्रिया दान नहीं करना चाहिए, बहिर्वेदी जो ध्यान करते हैं वो नहीं करना चाहिए, और अग्निहोत्र आदि भी नहीं करना चाहिए, दीक्षितो न ददादि न जुहोदि इत्यादि आए, ये सब दीक्षा नियम में और भी बहुत है और उसके साथ सब है। इनको प्रति दिन जो है जैसा बदलता जा रहा है उसी प्रकार उसको करते जाना चाहिए अथवा एक बार करना चाहिए, ये नियम पूछ रहा है। तो पूर्व पक्ष कहता है देखिए द्वादश एव दीक्षा, बारह दीक्षा है, तो द्वादश रात्रि दीक्षितो भृतिम वन्वीत, ऐसा सुनाई पड़ता है कि द्वादश रात्रि दीक्षित जो है भृदि को करना चाहिए। भृदि मन क्या है कि यज्ञ के लिए याजना करके द्रव्य संपादन करने को भृदि कहते, भृदि का नाम भिक्षा है किंतु ये सामान्य भिक्षा से अलग है, भृदि बोलते हैं इसको, भृदाधु में स्त्रियांग सिंह करके भृदि बनाया है। तो ये यज्ञार्थ संबंधी द्रव्य संपादन है, यज्ञ के लिए जो ब्राह्मण है, क्योंकि ज्योतिषोम में ब्राह्मण करेगा, तो ब्राह्मण जब करने जाएगा तो यज्ञ संपादन के लिए वृद्धि मांगेगा वो, क्योंकि ब्राह्मण के पास अपना कुछ नहीं रहता है, उसको यज्ञ करने के लिए भी पहले भिक्षा लेकर के परिग्रह करके लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो कर पाएंगे। इस स्थिति में ये बताया गया है द्वादश रात्रि दीक्षितो वृद्धि वन्वीत, तो वनन करे, वनन मतलब उसका एकत्रित करे, ये कहा गया है। ऐसे में यहां द्वादश रात्रि की बात है इसलिए तत्संयोग दे द्वादश पक्षो भी नित्य, ये द्वादश पक्ष को अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो एकादि संज्ञा तो विकृति के संबंध में होगा और द्वादश ही मुख्य होगा, पूरा बारह दिन में करना पड़ेगा ऐसा। तब सिद्धांत यहां कहता है कि उदाहृत वाक्य में दीक्षितो भृदिम वन्वीत इत्येतावदेव तात्पर्यम्, द्वादश वचनं तु प्रदर्शनार्थ। अब देखिए विधि में कैसे कैसे अर्थ निकालना है ये सिद्धांत ही जानते, विशेष जो है उसमें विचार करके, वो इधर भी नहीं होना चाहिए, उधर भी नहीं होना चाहिए, उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। अभी वो वाक्य तो स्पष्ट कह रहा है द्वादश रात्रि दीक्षितो भृदिम वन्वीता कह रहा है ना, ऐसे में सिद्धांत क्या कह रहे हैं, यहां जो दीक्षितो भृदिम वन्वीता ये मुख्य है, जो वन्वीता में लिंग लकार लगा हुआ है तो वो विधान करेगा, शाब्दी भावना होगी और उसी से वृद्धि ग्रहण करना है, ये क्रिया संपन्न हो जाएगी। किंतु ये जो द्वादश रात्रीन ये कहा ये केवल द्वादश वचनम प्रदर्शनार्थ, प्रदर्शनार्थ मतलब दिखाने के लिए है, सूचित करने के लिए, सूचना मात्र है, विधान के अंतर्गत नहीं है। एवं च सति प्रत्यक्ष श्रुता एकत्वादि कल्पना अबाधिता तिष्ठन्ति, ऐसा मानने पर जो एका दीक्षा, तीसरो दीक्षा, चतस्रो दीक्षा, ऐसा ऐसा क्रम से जो कहता आ रहा है वो सारे का भी सम्मान होगा, केवल आप द्वादश को लेंगे तो बाकी का सम्मान नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको भी सम्मान देना है, उसी को भी अबाधित रखना है, इसीलिए ये द्वादश वचनम केवलम प्रदर्शनार्थम। तो तात्पर्य क्या हुआ, इसलिए सर्वे कल्पा ज्योतिषोमय विकल्पिता, इसलिए ये जो जो कहा गया है एक दीक्षा तीसरो दीक्षा इत्यादि जो कहा गया ये विकल्प के लिए विकल्पित माना जाएगा, क्योंकि वा शब्द बीच में आया, एका दीक्षा तीसरो वा दीक्षा चतस्रो चतस्रो दीक्षा, इसे वा शब्द आया तो विकल्प मानते हैं, विकल्प मान करके एक में से बारह के बीच में आप ले सकता है, अन्यत्र इसको तीन में निश्चय किया, तीन लेना चाहिए ऐसा कहा है। ये दीक्षा के संबंध में परिमाण, कितना परिमाण की दीक्षा होनी चाहिए इस विषय में है। तो ये पाद में दीक्षा का विचार है, तो आगे प्रतिहोम के संबंध में विचार करते हैं। ये प्रतिहोम क्या होता है कि जो विधान किया गया है उसको अनुष्ठान नहीं करने की स्थिति में उससे आगे उसको पूरा किया जाता है, उसको प्रतिबोहम कहते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित में आता है। तो दीक्षा विचार के अनुवर्तन करके निमित्त नैमित्त के प्रसंग देखना है, तो दीक्षित की स्थिति में क्या क्या होता है। तो ज्योतिषों में दीक्षा आरंभ दिन को लेकर के पांचवां सातवां आठवां दिन में सुत्य होता है, सुत्य बोलते हैं, सुत्य हवन होता है। सुत्य क्या है, सोम रस को जब निकाले जाते हैं, सवनीय दिन बोलते हैं जिसको, सोम रस को निचोड़ा जाता है उसको सुत्य दिन बोलते हैं, सवनीय दिन भी बोलते हैं। इसके बारे में अर्थ संग्रह में विचार किए हैं, तो उसमें षष्ठ दिन में सप्तम और अष्टम तीन दिन में होता है, तीन हवन होता है, अलग अलग होते हैं, षष्ठ सप्तम और अष्टम सुत्य दिन। इन सुत्य दिनों में तीन सवन होता है, तीन बार हवन होता है और तीन जो है सवन होता है, सवन का अर्थ सोम रस निचोड़ना होता है। और उसके बाद में अवभृत आया, अवभृत दिन बोलते हैं अंतिम दिन को, इसके बाद के दिन को अवभृत दिन बोलते हैं, अवभृधा कर्तव्य है ये कहा, ये स्थिति है। तो वो चार के लेके विचार किया था अर्थ संग्रह में कि तीन ये है सुत्य दिन है और बाकी एक अवभृद है, ऐसा विचार किया। तो ये इनके कर देने पर, जैसा अभी क्या हुआ कि सुत्य दिन के बाद अवभृत करना है, अवभृत पर्यंत दीक्षा माने जाते, अवभृत का अर्थ होता है एक हवन करते हैं, हवन करने के बाद जो दीक्षा संकल्प लिया गया था उसको त्यागते हैं, उसके बाद कुछ नदी आदि में जाकर कुछ कर्म करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। जैसा आजकल भागवत आदि में भी अवभृत स्नान बोलते हैं, वो भागवत के अंत में अवभृत स्नान के बारे में कहा गया है, और पहले यहां महिम इसके पहले पाद में भी उसको रखा है। तो अवभृत बोलते हैं बाद में उसको छोड़ा जाता है, तो ये अवभृत स्नान होता है। तो अब यहां संशय क्या है कि ये अवभृत के संबंध में है कि दीक्षितो न ददादी न पददी न जुहोदी इत्यादि जो दीक्षा नियम कहे गए हैं, ये कदाचित ऐसे स्थिति में देव मनुष्य आदि विघ्न हो गया, चतुर्थ दिन में अवभृत स्नान नहीं कर पाए, कुछ विघ्न हो गया। अब कई कारण से विघ्न होता है, दैविक विघ्न भी हो सकता है, बीच में कुछ व्यवधान आ गया, कुछ कारण हो सकता है, बीमार हो गया, कई कारण हो सकता है। तो ऐसे में वो अवभृत दिन को पूरा नहीं कर सके और बाकी तीन दिन का जो सोम या ज्योतिषोम का जो तीन दिन मुख्य था वो तो हो गया किंतु अवभृत नहीं कर सका, चतुर्थ में करना तो नहीं कर, इसके बीच में कुछ व्यवधान आ गया, कुछ विघ्न आ गया। ऐसे स्थिति में क्या है कि वो जो छोड़ा था कि नित्य अग्निहोत्र को छोड़ा था, नित्य दान करना छोड़ा था, तो पागे यज्ञ भी छोड़ दिया था, कि जो जो छोड़ने के लिए कहा था दीक्षा के स्थिति में छोड़ने के लिए कहा, अब दीक्षित तो अभी भी है किंतु बीच में उसका व्यवधान आ गया। व्यवधान कई प्रकार से आते हैं, तो दोनों का अलग करेंगे। कोई प्रमाद से भी व्यवधान आता है, आलस्य हो गया तो भी व्यवधान आता है, या अपने कोई कार्यांतर व्यापार से व्यवधान आता है, कोई दैविक व्यवधान भी आता है, कई प्रकार से हो सकता है। तब क्या है कि ऐसे स्थिति में जो विलंब हो गया, अनावश्यक विलंब हो गया, कि जैसा चतुर्थ दिन में पूरा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, अनावश्यक विलंब होने के बाद स्थिति में जितने दिन का विलंब होता है अवभृत स्नान के लिए अभवृत हवन के लिए उतने दिन का दान पाग होम आदि को बाद में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे करने को कहते हैं प्रतिहोम। जितना करना था छूट गया कि नियम के अनुसार चतुर्थ दिन में अभवृत होना था, हो नहीं पाया, पांचवा छठवां दिन कुछ आगे चले गया तो एक दो दिन का व्यवधान आ गया। अब एक दो दिन में दीक्षा के अंतर्गत इसको मानेंगे अथवा इन दिनों को दीक्षा से बाहर मानेंगे, यदि दीक्षा से बाहर मानेंगे तो जितने दिन का छूट जाता है अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र आदि छूट जाता है, नित्य कर्म छूट जाता है, उसको फिर करना पड़ेगा। यदि नहीं है दीक्षा के अंतर्गत मानेंगे तब तो फिर उसको दोबारा प्रतिहोम करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह अभिप्राय है, इसीलिए संशय होता है। तो पूर्व पक्ष क्या कहते हैं, देखिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि ये जो दिन है इनका नियम तो नहीं मान सकता है, क्योंकि श्रुत नियम के अनुसार श्रुत नियम के जो अवधि है अवभृत काल से अधिक्रांतत्व, अवभृत काल तो अधिक्रांत हो गया कि चतुर्थ दिन में अवभृत करने के लिए कहा था श्रुति ने, अब वो आपने छोड़ दिया, ऐसे स्थिति में अब आगे इसको कैसे ले जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने उक्त दिन में जो छोड़ दिया है उनके अनुसार आपको दान पाग होम करना चाहिए, उस सब इकट्ठा बाद में करना पड़ेगा। अब यहां सिद्धांत कुछ और रास्ता निकालो, बोलते हैं कि पहले ये दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है कि संकल्प से लेकर के अवभृत पर्यंत एक ही माना जाता है, इसके लिए वो दीक्षित करते हो, तो अवभृत जब तक नहीं होता है तब तक उसको दीक्षित ही माना जाता है, इसलिए दीक्षा नियम त्याग से अवभृतो निमित्तम, दीक्षा त्याग का निमित्त क्या है अवभृत, अवभृत करने के बाद दीक्षा छोड़ी जाती है, तब तक क्या मानेगा, वो अवभृत के अंतर्गत है तो दीक्षा के अंतर्गत मानेगा, इसलिए अवभृत को निमित्त बना करके दीक्षा त्याग होता है, तो अवभृत काल अधिक्रांत होने पर भी उसको दीक्षा नियम के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा और दीक्षा रूप में ही माने जाने के कारण प्रतिहोम करने की आवश्यकता नहीं, दीक्षा नियम को पालन करना पड़ेगा, वो तो अवभृत होने तक ही दीक्षा नियम रहता ही है, इसके लिए वहां जो होम दान पाग आदि छोड़ दिया गया है उसको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिहोम का अभाव है ऐसा निश्चय किया गया। अच्छा, ऐसे निश्चय होने पर इसी प्रसंग में एक और अधिकरण है तो उसको भी देख लेते हैं कि अवभृत उत्कर्ष में दीक्षा नियम का अनुवर्तन के लेकर के ही यहां विचार है, यहां संदेह होता है नित्य के अग्निहोत्र आदि के अनुष्ठान में जो दोष होता है उसके परिहार के लिए जो प्रतिहोम विहित है वो कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य है, दीक्षा तो हो गया अवभृत तो हो गया ठीक है, अब जितने दिन में दीक्षित थे उतने दिन में अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म छूट गया, नित्य कर्म का तात्पर्य क्या, यावत जीव अग्निहोत्रम जुहुयात, ये नियम था तो यावत जीव पर्यंत उसको करना चाहिए था, बीच में उन्होंने छोड़ दिया तो इससे प्रतिहोम करना है कि नहीं करना है, ये पूर्व पक्षी नहीं ये शंका है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि अग्निहोत्र अंगभूतयो हो प्रादसायम होमयो हो पुरुष अपराधाद अनुष्ठाने सति प्रतिहोमो अपराध परिहाराय अवश्य कर्तव्यत्वेन विहितः, ऐसा विधान किया गया है। क्या विधान है कि अग्निहोत्र रूप जो कर्म है उसमें प्रादा और सायम हवन होता है, ऐसे हवन को यदि पुरुष अपने मन से छोड़ देते हैं, पुरुष अपराध छूट जाता है, उस स्थिति में अपराध के परिहार के लिए प्रायश्चित रूप में प्रतिहोम का विधान किया गया। और यहां भी क्या हुआ, पुरुष अपराधादेव अवभृदे विलंब पागादि निवृत्तिर अनुवृत्तिश्च तस्माद अत्रापि दोष परिहाराय प्रतिहोम अवश्यमेव कर्तव्य, तो यहां भी जो है जो विलंब होता है वो पुरुष अपराध के कारण होता है, पुरुष अपराध के कारण होने के कारण यहां भी करना चाहिए, ये कहा पूर्व पक्षी। तो सिद्धांत कहते हैं कि अवभृत विलंब से पुरुष अपराध कृतत्वे भी दीक्षा यदा अनुवर्तते तदा दानादेह श्रुत्या प्रतिषिद्धत्वा तदा अनुष्ठाने नास्ति कश्चित् पुरुषस्य अपराध अदो नैवास्ति कर्तव्यस्य त्यागः, तस्माद अपराध अभावे तत्परिहाराय प्रतिभोमो नैव प्राप्नोति। तो यहां ये विशेष है कि दीक्षित होने के स्थिति में ये जो विलंब हो रहा है वो पुरुष अपराध के अंतर्गत नहीं माना जाता। यदि पुरुष अपराध से भी होता है, कभी कभी अपने आलस्य से इससे भी होता है, तब भी उसको पुरुष अपराध के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दीक्षित का नियम पालन कर रहा है। अवभृत निमित्त को उन्होंने कुछ कारण से आगे बढ़ाया, किंतु फिर भी वो पुरुष अपराध में नहीं आएगा, क्योंकि दीक्षित वहां मुख्य है, दीक्षा लेके बैठा हुआ है, उस नियम का पालन कर रहा है। तब अपराध कैसे होता है? दीक्षा नियम पालन नहीं करेंगे तो दोष आगे बताएंगे, उसका तो लंबा प्रायश्चित होगा, वो बताएंगे बाद में। किंतु ये दीक्षित के स्थिति में पुरुष अपराध से भी यदि विलंब होता है तब भी उसको प्रतिकोम भरने के निमित्त नहीं माना जाता। यदि ऐसा मानने पर क्या दोष होगा? यहां न्याय क्या है कि अवभृत को निमित्त माना है दीक्षा के भंग के, ऐसे स्थिति में कि आप बीच में जो कर्म नहीं किया है उसका अपराध इन निमित्तों से मानेंगे तो अवभृत निमित्त लेकर के दीक्षा छोड़ने की जो बात है वो गौण हो जाएगी, उसकी मान्यता नहीं रहेगी। तो दीक्षा के नियम में शुरू से लेकर अवभृत तक कहा गया है, ऐसे में विलंब हो गया बात ठीक है, वो तो विलंब के लिए जो करना है वो करेंगे, किंतु दीक्षा नियम के अनुसार ये कर रहा है, इसलिए दीक्षा को बनाए रखने के लिए उसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्थिति में प्रतिभोग करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहता है कि पूर्व अधिकरण में ये प्राप्त होता है नहीं होता है ये कहा, और इस अधिकरण में उसको यावत जीवादि, पूर्व अधिकरण में यावत जीवादि को लेकर विचार किया था, इसमें क्या है पुरुष अपराध को लेकर के विशेष बताया गया, तब भी ये करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहा। ठीक है, इसमें यहां रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम